الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. بعد أن يريد الله سبحانه وتعالى أن يصليها وجهكم سليم في نبي محمد صلى الله عليه وسلم، كنا في رسالة شرح الصدور يا الإمام الشوكاني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، إنه بينشا حكم يا قيينوا مكبول وقيينجيا نمجنين قد كاملوا ينقنغمانا مكبول kuyaweka makaburi hayo katika misikiti, nyumba za ibada. Ameyazungumza hayo al-Imamu Shawkani rahimahullahu ta'ala katika hii risala ambayo ndani yake kuna sehemu ndogo ya maelezo mazuri ambayo anatoa al-Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi حفظه الله تعالى عن بارة الفيلة في الصومة. إن أوتيارنا هي حديثي عن بارة الصومة أظهوري أليو حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها. ما في رسالة يا الإمام الألباني في حديث الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ما تماس كتاب الصوفية في حضر موسى ambacho ndani yake tutakuja kuona jinsi makaburi yanavyojengwa na itikadi mbaya wanaoitakidi wale ambao wanaweka makaburi katika msikiti. Bila shaka hayo tutakuja kuona katika wiki inayofuata biidhnillahi taala, kwa sababu wakati tuliokuwa nao utakuwa ni kifupi. Hadithi iliyosoma leo na tukataja baadhi ya faida zake ni hadithi ya mama Aisha رضي الله عنها لقسمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السيمة مصر الله صلى الله عليه وسلم كالسيال مرضياك أمبارها قسمة أقويزة من كثينة، لعن الله اليهود والنصارى، الله ولاني ويهود لما نصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وميجالية مكبوري يا من نبيواه قوة نسيهم ذا الصلية نسيهم ذا عبادة. Hii ndio hadithi ambayo tulisoma mchana na mama Aisha husho hadithi akasema, walaula dhalika, na lao lisingekuwa hilo, basi kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam lingewekwa hadharani, isipokuwa walichelea masahaba kufanya hivyo kwa hofu yao lisije likageuzwa kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu ya ibada. Hapa al-Imam Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahu Allah ta'ala anaandika ila shaka risala na akaweka katika usuli al-faslu rabi' katika usuli ambazo amejiandika fi taharimi al-bina'i ala al-quburi wa ittikhadhiha masajid wa ma yufdi ilayhi min ash-shirki bidu'a'i ahliha والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وغير ذلك مما لا يطلب إلا من الله. هي بعنوانه الفصل الرابع كتك أحرام وكيجنجي مكبوري وسلطان زعمال هطان نراته لكيجنجي مكبوري مكبوري هاي جنجي في إسلام مكبوري هاي جنجي si kujengewa kwa matofali wala kujengewa kwa kutua marumaru tiles na mengineyo. Haifai kujengewa makaburi. La pili, kuyaweka katika sehemu za ibada msikitini, iwe mbele ya msikiti nyuma ya msikiti, pembezoni mwa msikiti, haifai Islam. Wama yufdi ilayhi min ashirk, pia faslu hii itabainisha yale ambayo yatapelekewa na makosa hayo katika kupatikana shirk. Tukiegemea kaburi, basi huyo afahamu kwamba anatelekea kwa lengo lake hilo kupatikana kwa shirk, kushirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia yule ambaye ataweka kaburi katika nyumba za ibada msikitini, tendo lake hilo litakuja kupelekea ushirikina, aje kushirikishwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa yapi? Kwa kuombwa hawa ambao wamezikwa katika misikiti, au hawa ambao wametengenezewa makaburi hayo, kwa kuombwa badala ya Allah tabaraka wa ta'ala. Watu watakuja mbeleni huko kama siku hizo, watakuja kuomba shida zao, watakuja kuwaomba wenye makaburi hayo wawaondolee matatizo yao, na yasiyo kuwa hayo katika yale ambayo hayaombwi isipokuwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Haya yako katika fasli hii ya Sheikh Al-Allama Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahu Allahu ta'ala. Kisha akasema kufungua huo mlango kwa maneno yake, ashirku billahi ibadatu ghairi llahi ma'ahu, kumshirikisha Allah maana yake ni kumwabudu asiyekuwa Allah pamoja na Allah. Nini maana shirk? Ni kumwabudu asiyekuwa Allah pamoja na Allah, hii ni shirki. Yaani wewe unamwabudu mwingine na huku unamwabudu Mola wako Allah tabaraka wa ta'ala. Huku unakuja kusali msikitini, kule nyumbani una shughuli zako, kule nyumbani una hirizi zako, kule nyumbani una fimbo lako mwenyewe umeliweka na umelisimika katika nyumba yako, au unamtawakkal yasiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Una jini wako mwenyewe unamtegemea, ndiye anayekuongoza. Una jini wako uliopewa na marehemu babu yako, kwamba huyo ndiye mlinzi wako, anakukinga na mabalaa yote ya kilimwengu na mengineyo. Hiyo ni shirki. Lakini pia yule ambaye hamwabudu Allah na anafanya mambo yale ya ibada kwa asiyekuwa Allah, pia nao ni shirki. Kwa hiyo ina sura mbili, unamwabudu Allah na huyo na mengine, hiyo ni shirki, au humwabudu Allah na waabudu wengine, hiyo nao ni shirki. Na shirki hii anasema wa huwa a'zamu dhanbin usiya Allahu bihi, ndiyo dhambi kuu ambayo Allah ameasiwa. Kama kuna madhambi ambayo Allah ameasiwa kuu katika madhambi hayo, hakuna jingine zaidi ya shirki, kushirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Shirki wa huwa dhambu alladhi la yaghfiruhu Allah, ndiyo dhambi ambayo Allah halisamehi. Kama kuna madhambi ambayo Allah hasamehi kwa atakayekufa na dhambi hilo, basi hakuna jingine zaidi ya shirki. Atakayekufa amemshirikisha Allah kutubu, huyo asamehewi na Allah tabaraka wa ta'ala. Anaweza akafa mtu alifanya zinaa hakutubia, anaweza akafa mtu aliwahi kuiba hakutubia, anaweza akafa mtu aliwahi kudanganya hakutubia, Allah atamsamehe bure. Lakini si shirki, aliyekufa ile hali amemshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala, huyo hasamehewi na Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Allahu azza wa jalla, إن الله لا يغفر أن يشرك به, الله سميع ذنب لا تشرك شيئا سميع, ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, انه سميع شين يا شركي وسميع ما ذنب مغيره شين يا شركي لمن يشاء وامتكيه. نقول يا ويلي قد كفرت النساء يا قدمي ثاني جيل الصنوات. على كما الشيخ عبد المحسن حفظه الله, وهو الذنب الذي يخلد صاحبه في النار أبد الآباد. شركي ليو ذنب أمبارو أتايك وميليل من يلميهلو كتكموت وجهنم ميليل يا ميليل يا ميليل, ولا سبيل له للخروج منها, ولا حتقة تنجية لأيه كتوك كفه وموت وجهنم حتقة تنجية. كما قال الله عز وجل كما لقسم الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. حقيقة حالي ليزو يوصل إلى أنباية المشرك إن شاء الله أفهام كما الله من محرمشية فيك جوياك فيك حرام وإنه ونشركين حرام ومأواه النار كما كذياك يتقوى لتسكموت. لا تسمتنا الله تبارك وتعالى والذين كفروا نوال واليوم كفور الله لا شرك الكفر لهم نار جهنم وتقاط الله موت جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها لا يقضى عليهم وفتيه يقول سما لا يقضى عليهم فيموتوا hawako kishwa kumoja hana mwati wanaadhiliwa hawako kishwa fayamutu ili wastarehe fayamutu imana fayastarehe akifa unemwadhibu kwa maana kwamba nastarehe umpige umpige hasikii wala hahisi kwe wala maona mkufuru Allah tabarak wa ta'ala wataingia katika moto wa jahannam hawatofishwa katika hizo adhabu watakuwa katika uhai la yamutu fiha wala yahya fayamutu hawatofishwa na Allah wakiwa wanatumikia hiyo adhabu ili wastarehe na kama hawakufanya hivyo wala yukhaffafu anhum min adhabiha pia hawatopunguziwa ukali wa adhabu ya jahannam hawatopunguziwa. Kadhalika najidi kulla kafur, hayo ndiyo malipo ambayo tutamlipa kila yule ambaye atakana sharia za Allah tabaraka wataala. Wakala na amesema Allah tabaraka wataala kubainisha hatari ya dhambi hili la shirki, inna alladhina kafaru bi ayatina, hakika ya wale ambao wamezikana aya zetu, saufa nuslihim nara, tutakuja kuwatupa katika moto, kullama navujat juluduhum, kila pale watakapokuwa ngozi zao zimechomeka na zimeungua, badalnahum juludan ghairaha, tutawabadilishia watumikie adhabu ngozi nyingine mpya zisizokuwa hizo ambazo zimeungua, liyadhuku ladhab, ili waendelee kuionja adhabu ya jahannam. Kiungua ngozi unapewa ngozi nyingine, kiungua ngozi hiyo unapewa nyingine, unaendelea kutumikia adhabu. Na akasema Allah tabarak wa ta'ala inna alladhina kadhabu bi ayatina, hakika ya wale ambao wamezikadhibisha aya zetu, wastakbaru anha, na wakazifanyia kiburi, la tufattahu lahum abwabu samaa, hawatofunguliwa milango ya pepo, wala yadkhuluna aljanna, hawatofunguliwa milango ya mbingu, wala yadkhuluna aljanna, na wala hawataingia peponi, hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat, mpaka pale atakapoweza ngamia kupita katika tundu ya sindano. Wakadhalika najzi almujrimin, na hivyo ndivyo tutakavyowalipa waovu. Waqala, na amesema tena Allah tabarak wa ta'ala, yuriduna an yakhruju min an-nar, watataka kutoka katika moto wa jahannam, wama hum bikharijin minha, na wala wao hawatakuwa ni wenye kutoka moto huo, wala hum adhabun muqim, na watabaki katika adhabu yenye kuendelea. Na imekuja katika sahihi al-Bukhari nambari 1471 na katika sahihi ya Imam Muslim nambari 141 kutoka kwa Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, amesema sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nilimuuliza mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, ayu dhambi a'zamu inda Allah, ni dhambi lipi kubwa mno mbele ya Allah? Qala, akajibu bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, an taj'ala lillahi nidda, ni wewe kumjalia Allah kuwa ana mwenza, wa huwa khalaqaka, ilhali yeye ndiye aliyekuumba wewe. Alisema hafidhahullah, wa qad kathurat nususu alkitabi wassunna fi nahyi ani shirk, na bila shaka zimekithiri nususi za kitabu yani aya, nususi za sunna yani hadith, katika kukataza suala la kumshirikisha Allah na kutahadharisha jambo hilo na kubainisha hatari ya kumshirikisha Allah tabarak wa taala. Bali zimekuja nusus fitaddi dharaia, katika kuziba nyufa alati tuaddi ilaihi, zile ambazo zinapelekea watu kutumbukia katika jambo hilo baya la kumshirikisha Allah tabarak wa taala. Min dhalik, miongoni mwa hizo nusus albinau ala alqubur, ni zile nusus zilizokuja kutahadharisha na kukemea na kuonya suala la watu kuyajengea makaburi, suala la watu kuyajengea makaburi wataadhimuha na kuyaadhimisha na kuyatukuza, waitikhadha masajida na kuyajalia makaburi hayo kuwa ni sehemu za kutekeleza ibada. Wakadawa tarati lahadithu fi dhalik, na zimekuja kwa wingi hadithi katika suala hilo kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Anasema Ibnul Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake I'lamu al-Muwaqqi'ina an Rabbil Alamin, juzuu ya tatu ukurasa wa 151, fi al-wujuhi 99 في الوجوه 99 التي أوردها في سد الذرائع. كتبت إلى متزامه في سن نتيسة الوريتاجة أما يقوله إلى تميكة أصيب نوفا زياجيب تميكة تكتب أصيب أوفا أكتابة زياجي سن نتيسة كتبانجية يقومنا تاكو أمسيما. قال الوجه الثالث عشر, وجه يقول لتعرف قد تهدجية تكتب نوفا, أن النبي صلى الله عليه وسلم لقام بنمسون صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور, أن قتاز سؤالا لكجنغ مسكيتي مقبوري, سؤالا لكجنغ مسكيتي كوني إنيو لمقبوري, ولعن من فعل ذلك, na amemlani bwana mtume sallallahu alayhi wasallam atakayefanya hayo. Wanaha pia amekataza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam an tajsis alqubur, suala la kupaka rangi makaburi. Tajsis, kuna kitu kinaitwa jasi Kiswahili. Zamani tulipokuwa tukisoma katika kataratibu zile madrasa za mitaani, tulikuwa tunaandika kwa mbao bao, unaandikia pale wino wako ni nini, masinzi ya sufuria uliwa, una kabla ya kuandika ile mbao unaipaka jasi. Jasi kuna mawe maalumu ya chuma yanapondwa yanatoa unga, unatia maji, unapaka kwenye ule bao, unaweka, unakauka, inakuwa ni nyeupe. Kisha unachukua wino wako uliotoa katika masinzi ya sufuria, unaandikia alifu be mpaka mwisho. Unakwenda kwa ustadhi, unasoma, ukimaliza unapatia vizuri, unakwenda kukuta, unakwenda kusafisha vizuri na uosha, unapaka tena jasi. Hii jasi upaka kwenye makaburi mzuri amekataa sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo inaingia jasi hii tunayozungumzia hapa, pia inaingia rangi kwa tamkuni tatu, upakwa marangi makaburi. Watashirikiha na kuyainua makaburi yakawa makubwa. Ndio maana katika makatazo waliokuja, huruhusiwi kuongeza kwenye kaburi mchanga zaidi ya mchanga uliotoka katika lile shimo ambalo limechimbwa. Basi huruhusiwi kisharia kuongeza udongo mwingine ukaliinua kaburi zaidi ya ule mchanga wako uliotoka katika kaburi. Basi kwa jambo la kuliinua kaburi juu anakataza pia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na kujalia makaburi kuwa ni sehemu ya kutekelezea ibada pia anakataza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa al-salatu ilaiha, na sala na kutawakkali kulielekea kaburi anakataza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa indaha, na kusali mbele ya kaburi, yani kulielekea kaburi na kusali kaburi likiwa liko karibu yako, pia anakataza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa inqadi masalih alaiha, na kuwasha mataa kwenye makaburi, ukawa kuna mataa, watu wanapeleka mataa wakapoteza mali katika jambo ambalo kama halina faida, pia amekataza na Mtume sallallahu alaihi wasallam. itokee dufa kwa kwenye makaburi, watu wanafika usiku. Kwa hiyo kuna haja kuwa na taa kwa ajili ya kuwasaidia wale ambao kwamba wanakwenda kusiku katika nyakati za usiku. Lakini si kwa maana taa tunaziweka kwa ajili ya kuwanufaisha wale wafu tukapoteza gharama kufanya israf katika mali zilizotoa na Allah tabaraka wataala. Hilo pia limekatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa amara bitafsiriha, na aliamrisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam makaburi yasawazishwe yaweke sawa. Wala alistihadha aida, na amekataza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wasio wanarejea mara kwa mara makaburini. Wa anshaji rihali ilaiha, na kufunga safari maalum kwa ajili ya ziara za kwenda kwenye makaburi. Pia amekataza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimekuja hadithi katika hiyo. Kwa nini anasema yote haya? Lialla yakuna dhalika dhari'atan ila istikhadiha awtana wal ishraq biha, ili suala hilo au mambo hayo yasije yakawa ni njia maupenyu na mwanya wa kupita watu kuelekea kuja kuyafanya hayo makaburi kuwa ni mizimu na kuja kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Waharama dhalika ala man qasadahu wa man lam yaqsidhu, na ameyakataza hayo na ameyaharamisha hayo tuliyataja, kwa yule ambaye alikusudia na yule ambaye hajakusudia. Hamisi ya kusudia hilo, umekusudia haramu, hujakusudia haramu. Misikusudii kumswalia huyu mwenye kaburi hili, umekusudia haramu, hujakusudia haramu. Hawa anasema Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala katika kitabu chake إعلام الموقعين عن رب العالمين لزول تاكو كراس وميمولا نفسي أمولا. هو منظور سؤالين حيث نقوله منظور وقرن ينان تسمو في كرن كبنة خان كرن كبنة خان هجرية مقال مولا نهنة كبنة سابع جاز منتهى نسمها وسبابه. Wale wanaokataza haya kunasibishwa kwamba Wahabi huo unasema Wahabi Muhammad Abdul Wahab hakuwa kwenye karne hizi, karne za Hijri hapo. Kwani mwanazoni wa karne ya nani? Leo tunazungumzia karne ya karne ya 15 hii. Anazungumza haya maneno kwenye kitabu chake Ihlalu Lmuwaqqi'in. Akaendelea kusema mtunzi wa Faslu Abani Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad حفظه الله تعالى ووفقه. على كما ومن أبواب كتاب التوحيد لقد تملأ اليوم في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كنا ملأ وأمان يويك من أول ما هي باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. Mlango uliokuja katika kuonyesha ulinzi na himaya ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuuhami upande wa tauhid na kuziba kwake njia ambazo zinapelekea kwenye ushirikina. Ameweka mlango huo, akaweka mlango mwingine babu majaa, mlango uliokuja kuzungumzia kwamba alghulumu fi kuburi salihin, kupetuka mipaka, kutupa mipaka katika makaburi ya waja wema, tukawainua hao zaidi ya manzila zao walizokuwa nazo. Jambo hilo yusayiruha au sana, yanayafanya makaburi hayo ya waja wema kubadilika kuwa ni mzimu au kuwa ni mizimu turbadu min dunillah, ambayo yatakuja kuabudiwa badala ya Allah tabaraka wa taala. Huu ni mlango huko kwenye kitabu cha Tauhid. Akaweka mlango mwingine babu majaa anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwa lghuluu fi salihin, mlango uliokuja kubainisha kwamba sababu iliyopelekea ukafiri wa wanadamu wa tarkihim dinahum na kule kuiacha kwao dini yao yaliyopelekea haya, huwa lghuluu fi salihin, ni kule kutupa mipaka kwa waja wa Allah wema. Akaweka mlango mwingine babu majaa min at-taghalibi, mlango uliokuja kubainisha makemeo makali fiman abada Allaha inda qabri rajulin salih, juu ya yule bwana ambaye anamwabudu Allah, juu ya mtu ambaye anamwabudu Allah mbele ya kaburi la mtu mwema. kwamba kazi hilo limekatazwa kikali. Fasaifa idha abadahu, hali itakuwaje huyo mtu atakapokuwa amemwabudu huyo mwenye kaburi hilo? Ukiwa unamwabudu Allah mbele ya kaburi la mtu mwema, umekatazwa makatazo mabaya. Vipi ukiwa unamwabudu huyo ambaye yuko kwenye kaburi hilo? Mlango anaweza na anasema wakati aura la ayati wa ahaditha wa atharan fi dhalika, ameweka katika milango hiyo. Sheikh Muhammad rahimahullah ameziweka aya za Qur'ani, ameweka hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameweka athari za masahaba, kama hiya tariqatuhu rahimahullah fi hadha alkitab, kama ambavyo hii ndiyo njia yake anayotumia huyu shekhe katika vitabu vyake. Anaweka aya, anaweka hadithi, anaweka maneno ya masahaba au maneno ya matabiin, haweki neno lake. ومن الاحاديث الوارده في تحريم البناء على القبور نميقول ما احاديث ستتوجا ketika kuharamisha kujenga bila makaburi kujengea makaburi na kujalia makaburi hayo kuwa ni sehemu ya kutekeleza ibada na msali wa ghairi dalika na sio kwa hayo mima huwa wasila ila shirk katika yale ambayo huhesabika kuwa ni njia ya kuelekeza watu kunako kumshirikisha Allah. Miongoni mwa hadithi zilizokuja ma saba kabisa ya Muslim ile iliyosihi na imesidiki katika sahihi ya Muslim min hadithi Abi al-Hajjaj al-Asadi, kutoka katika hadithi ya tabiina Abu al-Hajjaj al-Asadi rahimahullah qala, anasema Abu al-Hajjaj qala li Ali ibn Abi Talib, alinambia mimi Ali ibn Abi Talib ala adhafuka ala ma ba'athani alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam, je ni sukutume Abu al-Hayyaj juu ya yale ambayo alinituma kwayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ni sukutume kama alivyonituma mtume sallallahu alayhi wasallam zama zake, alla tad'a insanan illa qamasa, ya kwamba usione sanamu lolote isipokuwa ule haribu. Usione sanamu lolote lile isipokuwa uliharibu haribu. Picha yoyote yenye kiumbe hai isipokuwa haribu haribu. Wala qabran mushrika, na wala usione kaburi lolote ambalo limeinuka. Illa sawaita, isipokuwa ulisawazishe. Wa fi lafzi, na imekuja katika lafzi ya hadithi, wala suratan, wala picha yoyote ya kiumbe hai. Illa tamassaha, isipokuwa iliharibu haribu. Wa fi sahih hadithi, na inakuja katika sahihi al-Bukhari na Muslim hadithi ya mama Aisha na Abdullah ibn Abbas qala, wamesema wawili hawa, lama nuzila li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ingine wanasema lama nazala badala ya lama nuzila, na sote ni sawa, wako walisema al-marad, wako walisema nazala bihi al-maut au nuzila bihi al-maut. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم تنى لمثل الشوى موتي فلسوى هذه الموت فاتك يقع بخريصة الله على وجهه أفاو على جبريك شوك وصن موافي فإذا وصم بها على قوة هذه المرأة هذه المرأة احتلت نفسه عن الخروج kumzaki zinapokuwa zinakatakana hawezi kulema, anaifungua yeshuka, anaifungua yeshuka ambayo imefurika katika maradhi ya kihara. Faidha wasama biha, anapojihisi vibaya pumzi kukatika, anajifunua kashafaha an wajhihi. Faqala, akasema wa huwa kadhalik, akiwa katika hali hiyo, laanatullahi ala alyahudi walnasara, laana ya Allah iwashukie mayahudi na manasara, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, wameyafanya makaburi ya manabii wao kuwa ni misikiti. Yuhadhiru ma sanau, anayasema haya anatahadharisha watu wake wasifanye yale yaliyofanywa na mayahudi na manasara. Kisha akasema Shekh Abdul Muhsin wafaqahu Allah, wakad ishtamala hadha alhadithu ala thalathati umur, na hadithi hii inashtamil ndani yake mambo matatu, hupatikana ndani yake mambo matatu. Al-amru al-awwal, amri ya kwanza au jambo la kwanza ambalo hupatikana katika hii hadithi, ad-du'a 'ala al-yahudi wan-nasara bil-da'n, ni maombi yake kuwaombea laana Mayahudi na Wakristo. Al-amru thani, jambo la pili ambalo liko ndani ya hii hadithi, bayanu sababi llani, amebainisha sababu ya kuwalaani Mayahudi na Manasara. Wa huwa, na akaitaja hiyo sababu kuwa ittihadu kuburi anbiyai lmasajid, ni kule kuyafanya makaburi ya manabii wao kuwa ni misikiti, wanapali katika makaburi ya manabii wao. Hiyo ndio sababu ya yeye kuwalaani Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walamru thani, na jambo la tatu ambalo limo ndani ya hadithi, bayanu lgharad min dhikri dhalik, ni kutaja sababu iliyompelekea yeye akayasema hayo. Kwa nini ameyasema hayo? Sababu ambayo amebainisha, tahadhiru hadhihi lumma, ameyasema haya kwa lengo la kuwatahadharisha umma huu, min alwuqui fima waqaa fihi lyahudu wannasara, wasija wakaingia katika yale ambayo wametumbukia ndani yake wa Mayahudi na Wakristo. Fayastahiquna laana, matokeo yake umma wake nao ukaja ukapata laana. Mambo matatu ndiyo ambayo yapo katika hii hadithi. La kwanza ni dua mbaya dhidi ya Mayahudi na Wakristo, anaombea laana. Jambo la pili ambalo limo ndani ya hii hadithi, amebainisha sababu ya kuwalaani Mayahudi na Manasara, nayo si nyingine ni kule kujalia makaburi ya manabii wao na wema wao kuwa ni sehemu ya wao kutekeleza ibada zao. Jambo la tatu, mpaka akasema haya, bila shaka lengo lake anamtahadharisha umma wake wasiyafanye yale ambayo yamefanywa na Mayahudi na Manasara, ili wasije wakapata laana ile walioipata Mayahudi na Manasara. Umeona vizuri hapo? Tayyib. Amesema Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Ash-Shafi'i katika fathu al-Bari, naam, juzuu ya kwanza ukurasa wa 532, akiwa ameisherehesha hii hadithi. Huyu al-Imam Ibn Hajar Al-Manzur wa madhhab al-Imam Shafi'i. Qala al-Hafidh, أنسمع الحافر ابن حجر الأسقلاني كذلك فتح البالي جزو يقانز وقراصة ومئتان وثلاث النبي في شرح هذا الحديث أتوى على شرهنه الحبيب. أنسمع له أنسمع وكأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه مرتحل من ذلك المرض ففاطئ وعظم قبره كما فعل من مضى فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم. وثبت في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي أنه قال سمعت رسول الله. طيب قد تفسيرها من الناس. أرسم الحاكم وكأنه صلى الله عليه وسلم حال أبو جيشة لكما بلغنا صلى الله عليه وسلم أن يجوى أنه مرتحل من ذلك المرض، يقوم بيه أتتويك أتكفى وسبابه يا المراجع لأخوانا سنفهم أن يجوى بيه أتكفى فخاف أن يعظم قبره أتتبيه لسيجة لتجك وعظميشوى كبو إلاك كما بلغ والمفاجة وليتبوليا أتولاني فلما يهودنا من الصارى وكؤشرية ubaya wa yale walioyafanya wao, isharatan, hajakuwa anaashiria kwa kuwalaani kwanza Mayahudi na Manasara ubaya wa yule ambaye anafanya mfano wa matendo yao walioyafanya. Ifanana vizuri hapo. Tayyib, naende sisi katika Sahihi Muslim hadithi ya Jundub bin Abdullah al-Badri anasema sami'tu an-nabiyya, nimemsikia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin, kabla ya kufariki kwake kwa siku tano. Wa huwa yaqul, nimemsikia akiwa anasema inni adrahu ila Allah, hakika mimi najitakasa kwa Allah. An yakuna li minkum khalil, ya kwamba mimi sina miongoni mwenu khalil. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalila, wa li Allah tayari amenifanya mimi kuwa ni khalili wake, kama ittakhadha Ibrahima khalila, kama alivyomfanya Ibrahim kuwa ni khalili. Wa law kuntu muttakhidha min ummati khalila, na lau mimi ningelikuwa nina uwezo wa kumfanya yeyote katika umma wangu huu kuwa ni khalili wangu, lastakhadhtu Aba Bakrin khalila, bila shaka ningemfanya Abu Bakar kuwa ni khalili wangu. Ala niwewe wa inna man kana qablakum, kwa hakika wale waliofika kabla yenu kanu yatakhiruna qubura anbiyaihim wa salihihim masajid, walikuwa wakiajalia makaburi ya manabii wao na wema wao kuwa ni msikiti. Ala fala tastakhidhu al-qubur masajid, msiyafanye makaburi kuwa ni msikiti, msitekeleze ibada katika makaburi. Inni anhaakum an dhalik, mimi nakukatazeni jambo hilo. Wa fi sahihayn, na imekuja kwenye Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Huraira radiyallahu anhu anasema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سبع ورسول صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود الله ولعن اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ومن افعال مكبوه من انبيائه هو من سيد عباده. وثبت في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنهما ليله حديث كتب البخاري ومسلم حديث ماما عائشه وصف الذين يبنون المساجد من القبور بانهم شرار الخلق عند الله. Wasifu wa wale wote ambao wanajenga msikiti kwenye maeneo ya makaburi, ya kwamba watu hao ni viumbe wa shari mbele ya Allah tabarak wa taala. Wakad dhakara hadhihi alahaditha wa ghayraha ash-Shawkaniyyu fi kitabihi Sharh as-Sudur, na amezitaja hizo hadithi na nyinginezo al-Imamu Shawkani katika kitabu chake Sharh as-Sudur wayatakaribuha haithu dhakaraha. وهذه الاحاديث الثابته عن رسول الله نحديث الاباضه في تشريح كتب قمصنا الله صلى الله عليه وسلم اشتملت على التحديث من اتخاذ القبور مساجد مطلقا جن شهيد من ياتي مكنونا نكتحدثا امه وتجاليه مقبور هو المسجد موجه بموجه كسبب المقبول موجه بموجه كما يفاي كلغه يوتو ويكا مقبور كتسهم العباده. وبعضها يريد تصول ذلك منه قبل أن يموت بخمس. هذا ما يعرفه عن بعض أن يتالي الشيخ حفظه الله تعالى. يهوكا تعالي المعين أنا جبت الرئيس في الحديث المجلس الثاني أكثر من يهوكو كالتقراط من نتابه. ولا يجوز أن يصلى في المساجد التي بنيت على قبور هذا الجوز ولا الفاي خصاليوا مسكيتي او خصالي كتا مسكيتي اماو ان يجيبوا مكبولين او ان يجيبوا كن مكبولي هايفاي خصالي كتا مسكيتي هيو. والواجب هدم المسجد كن تقوة لازمة لمسكيتي كفوزوا الذي بني على القبر مسكيتي اماو ان يجيبوا كن يسيم يا مكبولي. اذا كان القبر هو الصادر وتبوجه مسكيتي كما تبوني ذلو أمالو لذي تبوليا. وإن كان الميت دفن في المسجد نزل ميت لي ليذيك ومسكيتي ونكيوما نكيوامة مسكيتي فيجب نبشه لتكون واجب كمفكوة وإخراجه من المسجد نكمتوى مسكيتي. وأما مسجد نبينا نأما مسكيت ونبيويته محمد صلى الله عليه وسلم ففضله ثابت فضيلة تقصال التمسيج هو في مسجده والصلاة فيه مضاعفة نصال إذا كان صليل وقد تمسيج هو وجر واجه لمنجي ومن يملك كبا وهي خير من ألف صلاة. صال إذا كان صليل وقد تمسيج هو لبورة كلف صال ألف موجة في غيره من المساجد إذا كان صليل وقد تمسيج من جنه سيقوى هو إلا المسجد الحرام وكتاب مسجد ومكة. فضيلة المصالة التي تمتونة بنفذيذي نصالة فالصليوة أمو مضاعفة إلى أمبئت وإلى فوضة صلى موجة فالصالة التي تمتونة صلى الله عليه وسلم مستوى نصالة ألف موجة فالصالة مسكين من جيل وكتور في جمكة. إذن ويصالة أبوهوني كالتمتونة تمتونة أفكير لمزو ويمزو أصالة على ألف موجة أبوهوني وأصالة أبوهوني ألف موجة صلى الله عليه وسلم تفريتين كتوى السلام تفريتين كتوى السلام تفريتين كتوى السلام مكة مسجد موجة ليو أتقوى أن يكون كتابه يقومون يوم الإنصالي كتاب سيطة رسول صلى الله عليه وسلم ليو معنى من المعنى كتوى مسجد ومكة. كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الأباد لنشريط حديث كالسهيد صلى الله عليه وسلم سواء في ذلك ما كان قبل دخول القبر وجره وقيد ليلة في في ذلك ما كان قبل دخول القبر إما متضفال قبل يحبون قيل إيضا تسكتين أو أشفال تتمسكه بعد يحبون قيل إيضا لا يمسكت حتى قدر بربو وليس لأحد أن يتعلق بوجود قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده سيويس بناء المساجد على القبور نوال هيفاي قمضي يوتي كتجميع تكيو لكم أتكان قمضيتو tukio la kupatikana kaburi la Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya msikiti wake, akategemea kwamba ana uwezo wa kuzisha kujengwa misikiti kwenye makaburi au akajuzisha kuzikwa watu misikitini kwa tukio la msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kaburi lake, asije akajiegemeza mtu na jambo hili akajuzisha kujengwa misikiti kwenye maeneo ya makaburi au kuzikwa watu katika misikiti. Kwa nini? Bianna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa sallabwa na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na hili yehudi ya kukama ya zumbo litani watukataza kusiswali kwenye msikiti huu ambao mbele yake tumefika, tumemzika shekhe wetu wa mkoa, tumemzika shekhe wetu wa kijiji, ila hali mbona uko Madina? Wengine wengi wanakosea, mbona Maka kuna kaburi? Ila hali katika msikiti wa mtume sallallahu alayhi wa sallam ndani yake kuna kaburi? Sheikh anasema wala mtu asijakaegemea jambo hili akajuzisha kujengwa misikiti kwenye maeneo ya makaburi au akajuzisha wafu kuzikwa misikitini. Kwa nini? Kwa sababu mtume huyo mwenye msikiti wake na kaburi lake, walladhi bana masjidahu, yeye ndiye aliyejenga msikiti wake huo wa Madina ambao ndani yake kuna hilo kaburi, yeye ndiye aliyeujenga huo msikiti. Wabana bijiwarihi buyuta azwarihi kharija minhu, na akajenga pembezoni mwa huo msikiti nyumba za wake zake nje ya msikiti. Wa baada mautihi, na baada ya kufa kwake huyo mtume sallallahu alaihi wasallam, dufina fi baiti Aisha, nyumba aliyozikwa ndani yake alizikwa ndani ya nyumba ya Aisha. Yaani anakufundisha, anakupa historia. Ndio kaona kwamba kaburi liko ndani, ukawa hujui asili yake, asili ya jambo hili liko wapi. Mtume ndio aliyojenga huo msikiti wa Madina, kaujenga yeye. Pembezoni mwa msikiti kajenga nyumba za wake zake, nyumba za wake zake kulikuwa jirani na msikiti. Yeye alifariki akazikwa ndani ya chumba cha mkewe Aisha, chumba ambacho kiko kwenye nyumba ya Aisha aliyojengea radhiallahu ta'ala anha. Na hiyo nyumba haikuwa ndani ya msikiti, ilikuwa nje ya msikiti. Baada ya kufa kwake alizikwa katika nyumba ya mama Aisha. Wa qad baqiyat al-buyut, na zilibaki nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali yake ile ile, kwamba ziko nje ya msikiti. Fi ahdi al-khulafa'i ar-rashidin, katika vipindi vya uongozi wa makhalifa waongofu Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali. Wa ahli Muawiya radhiyallahu anhu, pia katika zama za Muawiya ibn Abi Sufyan, katika zama za uongozi wake. Wa fi ahli khulafa'i, wa fi ahli khulafa'a akharina min khulafa'i bani Umayya, pia katika zama na uongozi wa makhalifa wengine katika makhalifa wa ukoo wa Bani Umayya, bado nyumba zilikuwa zile. Wa fi asna'i ahdi Bani Umayya, katikati ya uongozi wa Bani Umayya, kipindi cha Bani Umayya, katikati ya uongozi wao, wusi'a al-masjidu, ulitanuliwa msikiti. Wa udkhila al-qabru fihi, hapo ndipo kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam likaingizwa ndani ya msikiti. Chukua hilo kisha ujikumbushie, wakad marra dhikru jumlatin min al-ahadith, zilishapita hadithi nyingi huko nyuma kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akitahadharisha watu kujenga misikiti kwenye makaburi. Na hizo hadithi ambazo tumezisoma muktamatun, bado zipo zinafanya kazi, hazijafutwa hukumu yake. miongoni mwa hadithi hizo ni yale maneno yake aliyosema kabla ya kufa kwake kwa siku tano kama nilivyosema juu, na miongoni mwa hadithi hizo ni yale maneno yake aliyosema katika nyakati zake za mwisho zile za kutoa roho. Fala yajuzu tarku hadhihi alahadithi almuhkama, hivyo basi haitofaa kuziacha hizi hadithi ambazo bado ziko hai, hazijauawa wala hazijakutwa, hukumu yake wataawilu ala amali hasala fi athnai ahdi bani umayya, na kutegemea tukio lililofanyika katikati mwa utawala wa bani umayya. Namwelewa vizuri hapo? Yaani usijaze hizi hadithi ambazo bado ziko na zinafanya kazi, hazijapatwa na anasi, hazijakutwa na tukio hilo la nyumba zake kuwa nje ya msikiti na kaburi lake kuwa nje ya msikiti lilikuwepo zama za utawala wa makhalifa wanne. Vivyo hivyo katika zama za Muawiya bado ilikuwa liko nje, alikuingizwa ndani ya msikiti. Vivyo hivyo katika utawala wa baadhi ya viongozi wa Bani Umayya, mpaka katikati katikati ya utawala wa Bani Umayya ndipo kaburi lilipoingizwa ndani. Sasa usijenge hoja na matendo yanayofanywa na watu hawa Bani Umayya ukaacha yale mengine. Mbona usijenge hoja kwamba mbona kama za Muawiya alikuingizwa? Jenga hoja hiyo ya Muawiya kama za Magadha alikuingizwa kaburi. Jenga hoja nusu ya mwanzo ya utawala wa Bani Umayya viongozi wao hawakuingiza. Jenga hoja hiyo. Jenga hoja katika utawala wa makhalifa wanne hawakuingiza. Jenga hoja hiyo. Muda wakuwa bado hadithi mnaona sana. Mwanzo. Kwa hiyo hapa leo kwa Sheikh hafidhahullah ta'ala ndani yake anatubainishia kwamba zile hoja tete ambazo mtu na watu wakistadili na kujenga hoja juu ya tukio la kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ndani ya msikiti wake Madina halina mashiko, wala hali hana mashiko, wala mpaka wanajua historia ya Uislamu na tarehe yake. Tayyib, wakati umekwenda na hapa bado kuna maelezo hukumu duai ashabi alquburi wal istighatha bihim wa ma taifqa ma'ala man da'ahu wa istighatha bihim bil kufri. Kujengea makaburi kwanza ni bid'a. Imam Shawkani hapa mpoko na kipitia kitabu chake cha Al-Qusuri amenukuu makubaliano ya wanazuoni wa mwanzo na waliokuja baada yao tangu kama na masahaba mpaka kama taki hii Imam Shawkani amenukuu hii itifaki kwamba kujengea makaburi, kuyajengea makaburi na kuyainua zaidi ya makadirio yake yale ni bid'a miongoni mwa bid'a nyingine ambazo makatazo yake yamethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na makemeo yake makali yalikuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumkemea katika kama hayo. Haya anasema Imam Shawkani akasema hivi: panakulu i'lam yuwa annahu qad ittafaqa an-nas, wamekubaliana watu, sabiquhum wa lahiquhum, waliotangulia na waliofuata, awwaluhum wa mwanzo wao, wa akhiruhum na mwisho wao, min ladhi as-sahaba, tangu zamani za masahaba radhiyallahu anhum wa ila hadha al-waqt, mpaka wakati wetu huu. Anazungumza haya katika wakati wake yeye, anna waqa al-quburi, ni kwamba kuyainua makaburi, wal bina'a 'alayha, na kuyajengea makaburi, bid'atun min al-bid'a allati thabata an-nahy 'anha, ni bid'a miongoni mwa bid'a ambazo zimethibiti hadithi kukemea bid'a hizo. Washtadda wa'idu rasulillah, na matemeo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yamekuwa makali bifaiha, kwa yule ambaye atafanya hayo, kama atayati bayano, kama ambazo utakuja mbele ubainifu wake. Walam yukhalif fi dhalika ahadun min almuslimina ajma'in, na wala hakuna aliyekhalifu hilo, hakuna yeyote katika Waislamu aliyekhalifu hilo, kwamba kujengea makaburi ni bid'a. Hakuna katika Waislamu aliyekhalifu hilo, aliyekwenda kinyume na hilo hakuna. Maneno nani hayo? Al-Imamu الشوكاني محمد بن علي رحمه الله تعالى katika kitabu chake Sharh as-Sudur. Wao hawa ambao wanaweka makaburi kwenye msikiti, kwanza kwa makosa makosa ambayo yanapelekea watu na kuingia katika shirki. Hapa kayakuwa kuna msikiti makaburi kale yako na makaburi yanapungua matatu mbele, na ukifika Uislamu watu wanayazunguka, wanakohoa, wanadhikiri. Haya ndio ambayo Mtume aliyachelea yanafanyika hapa kale yako hapo kale yako sana mbali hapo kale yako. Sikuwa mimi Bagamoyo, sikuwa mimi Tanga, sikuwa mimi Lamu, sikuwa mimi Mamburui, sikuwa mimi Yemen, Hadhramaut na kwingineko, Kilwa, Zanzibar na kwingineko. Kwa hiyo faida chache ambayo tunaendelea kusoma kwa umuhimu wake, na bado tuko faida nyingine tuone hawa wanaojengea makaburi wanaita kitu gani, wanaojengea makaburi na kuleka misikitini. Tutakuja kuona Mwenyezi Mungu Karim katika darasa lijalo. Walhamdulillahi rabbil alamin.